आम जाति ओडिया हे आम देह ओडिया आम मन ओडिया आम माटी ओडिया आम जाति ओडिया आम देह ओडिया आम मन ओडिया जोठी हौ जा ठिकणा जहा भी हौ जहार ना लड़ुआ भारी भारी तो स्वाभिमानी थरुटे सीए भल पाइले करे ना बेईमानी हाँ चौरा मुड़े दीपटे जाड़े बहुत ओडियाणी फेरुंडी दे आसई सीए पाट ढणी टाणी अरे ओडिया झीओ भारी लाजई लाज गहना हुए सजई तू अरे मुरुज झोटी चिता बढ़िया मासरे तेर परब केते जे एठी ओसा आसिले रज भारी मौज कार्तिके डंगा भासा ओहो मगसुर रे आमरी घरे मार माण बसा नुआ खाई रे बांधई ननी कुरेई फुल खोसा जातरा बुढ़ी ठाकुराणी रो देखरे देख केड़े सुंदर ओ विमान रे राधा कृष्ण रथे कालिया आमे ओडिया भारी बढ़िया आमे ओडिया भारी बढ़िया आमे ओडिया भारी बढ़िया आमे ओडिया भारी बढ़िया तुलसी एठी पानी पादुक परी देहरे धूली होइले बोली लागे चंदन परी हाँ पवन ना मलय एठी बहे तो सिरी सिरी मशाणी ना सरग द्वार धाम श्री क्षेत्र पुरी एई माटी रे जन्म नेई जाइछु आमे पवित्र होई दुनिया रे कहि नाही आम भोलिया आमे